Buralarlar, bana o yaş katılan adamlarda şu aldırak o kizi olsaydı. Şu aldırak yaşlıca sürüselerde, o yaşlı adamlarda hürmet kıyken hanı olup kişiye masakta mağdur olsa gelir. Yani sefer getirerek gelemiz rahmet oldu. Sefer kozmaya bağlı. Rahmet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala Kur'an'da nazil kılgan ayetlerden biri. Estaizu billah. Rabbana la tuzigh kulubana ba'de iz hadaytana ve hab lana min ladunka rahmeten innaka antel vahhab. Manası Parvardigora bizlarni hidoyat qilganingdan keyin qalblarimizni burib qo'ymagin. Nimadan? Haq yo'ldan. Biz juda ko'p tarix kitoblarini o'qiganmiz. Kofirlarning iymonga kelganligi, yahudiylarning, nasroniylarning iymonga kelganligi va iymonga kelib turib murtad bo'lib ketganlar haqida ham xabardor bo'lib qo'ysak, maqsadga muvofiq bo'ladiki, Odam alayhissalomning nasihatini birinchisi nima edi? Farzandlaringizga aytinglar, dunyodan chiqib ketishligi mumkinligini, dunyodan chiqib ketishligini esdan chiqarmasin. Agar men ham jannatdan chiqib ketishim mumkinligini esdan chiqarmaganimda, ehtimol nadomat etmasmi deganlar. Iymonni Alloh taolo berdi, uni tortib qo'yishligi mumkinligi haqida ham ozgina ma'lumotga ega bo'lsak, inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldida vahiy yozishlik darajasida payg'ambarimizga yaqin bo'lgan bir kishi bor edi. Ya'ni bu shunday bir manzilat ediki, Rasulullohning tizzalariga tizzasi tegib o'tirar edi. Yozishni o'qishni bilganligidan Rasululloh oyatni tilovat qilib bersa, qog'ozga tushirar edi. Ya'ni biz yetti quloq tushimizga kirmaydigan sharaf. Alloh taolo bir bandasiga shunda sharafni berdi. Vahiyni yozdi o'tirib. Lekin mushriklar, kofirlar ozgina dunyo matosi evaziga uni dindan qaytib ketishligiga sabab bo'lishdi. Ozgina dunyo matosini berishdi, dinini ana shu dunyoga yoki ana shu ozgina dunyo matosiga almashtirib oldi. Va ana shu fisq hujum bilan to'lib toshgan masjidlarning birida mas bo'lib aroq ichib o'tirib aytadiki, men Muhammadni Qur'oniga o'zim tomonidan bir qancha bir noto'g'ri so'zlarni yozib tashaganman, u o'zi o'qishni bilmaganligidan meni so'zlarim ham Qur'onda yuribdi deb mana shunday bir kufr so'zini aytadi. Shunda payg'ambar alayhisalomga bu xabar yetganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Sahih Buxoriyda bor duo qiladi. Parvardigoro qudratingni ajoyib otini mana shu bandaning ustiga ko'rsatib qo'ygan. Ya'ni o'zingga qo'ydim bu bandani dedi. Nima bo'ldi? Yolg'on gapirdi kazzob dedi. Chunki birorta bir xatoni yoki birorta bir so'zni kirgizgani yo'q dedi. Biz bunga iymon keltiramiz, chunki Alloh taolo Qur'onda marhamat qilgan, "Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun." Albatta biz bu Qur'onni o'zimiz nozil qildik va albatta o'zimiz uni saqlab berguvchimiz dedi. Ana shu dindan qaytgan murtad o'ldi. O'zlarining urf-odatiga ko'ra ko'mishdi. Ertasi kuni qarashganda Alloh taoloning qudrati buyuk. Uni jussasi yerda betda yotardi. Uni Muhammad ashablar bilan qilib turar shekilli yana ko'mib qo'yishdi. Ertasi kuni yana yer betiga chiqib qoldi. Uchinchi marta ko'mishganda ham yer qabul qilmasdan tashqariga chiqarib qo'ygandan keyin ana shu ozgina dunyo matosiga do'zax tunga sotib bergan ana shu kofir do'stlari tashab qo'yishdi. Yer qabul qilmadi. Itlar kelib bag'ib ketardi yuziga. Sasib ulib qutqumizga yem bo'lib o'lib ketdi. Bu narsani eshitganimizdan keyin jinni mulohaza qilaylik. Robbana la tuzigh qulubana. Parvardigora bizlarni qalbimizni burib qo'ymagin. Ba'da iz hadaytana. Hidoyat qilganingdan keyin. Demak, hidoyatni beribdimi Alloh taolo? Uni olib qo'yishlik ehtimoli ham yo'q emas ekan. Toki insonlar ana shu berilgan ne'matga shukr ado qilinmasa ekan, Alloh taolo bu ne'matni olib qo'yishlik xavfi bo'ladi. Esdan chiqarmaylik shu narsani. Shu duoda doim o'qilaykki, Robbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana va hab lana min ladunka rahmatan innaka antal vahhab. O'tgan suhbatimizda Ibrohim alayhissalomda mana hayotini gaplashgan bo'ldik. Bugun ana shu qissani davom ettirgan bo'lamiz. O'tgan safarda yetib kelgan javob shu bo'lgandiki, Ibrohim alayhissalomda ayoli Sorani ana shu Misrda fojir bo'lgan, fosiq bo'lgan podshohining oldiga fahsh uchun olib borgan paytlarida Alloh taologa Hojara nima qildi? Duo qildi. Va mana shu bir ibratlanadigan joyi shudiki, ana shu zaifa ojiza bo'lgan ayolda Alloh taolo duosini nima qildi? Ijobat qildi. Allohga tavakkul qilgan edi. Ibrohim alayhisalomning hayotidan eng katta oladigan xulosamiz bu tavakkul. Har qanday mushkulini, har qanday ishini Alloh taologa topshirganligini ko'rdik. Va ana shu Sorona payg'ambarmas edi. Lekin mu'min bo'lganligi uchun, o'zini g'amini, tashvishini Allohga topshirganligi uchun Alloh taolo duosini shartda ijobat qilganligini ko'rdik. Bir necha marta ijobat qildi. 3 marta qo'lini shol qildi, 3 marta qo'lini qaytardi. 6 marta duosini ijobat qilmoqdimi? Ibrohim alayhisalom mana shu holatda hech narsa qilishlik qo'lidan kelmaganligidan namoz o'qib duo qilishidan boshqa narsa yaramadi. Chunki Alloh taolo aytadi: "Fastaino bis-sabri was-salah." Insonning boshiga bir mushkul tushadigan bo'lsa, sabr qilinglar va namoz bilan Allohdan yordam so'ranglar deydi. Demak, dorisi ikkita ekan. Sabr qilinadi, namoz o'qiladi Alloh taolodan. Parvardigora qalblarimizni nifoqdan, amallarimizni riyodan, tillarimizni yolg'ondan, ko'zlarimizni xiyonatdan asraydi. Zero sen Parvardigorimiz qalb ichidagi bo'lgan narsalarni biluvchi bo'lgan zotsan. Ibrohim alayhisalom hijratni ketidan hijrat qildi. Iroq, Bobil, Xorom, Misr, yana nima bo'ldi? Falastinga qaytdi. Ibrohim alayhisalom Falastinga kelganida u kishiga Lut alayhisalom kelib qo'shildi. Va bir qancha vaqtdan keyin Ibrohim alayhisalom Lutni alayhisalomni Fisq fujur bobida cho'qqiga chiqqan Sadom qavmiga payg'ambar qilib yubordi. Bu qissani o'zini o'rnida keyin gaplashamiz. Bu alohida mavzu hisoblanadi. Lut alayhisalom Samud qavmiga qarab ketgandan keyin Falastinda Ibrohim alayhisalom, Sora va Soraning cho'risi Hojar qolishdi. Ibrohim alayhisalom Falastinda yashadi. Allohga da'vat qildi, tijorat bilan shug'ullandi va juda ko'p moli dunyosi ziyoda bo'ldi. Ibrohim alayhisalom 85-86 yoshlarga kirganda ham hali farzandi bo'lmaydi. 85 ga kirguncha birorta farzandi bo'lgan emas. Ibrohim alayhisalomning farzandga muhtoj bo'lganligini ko'rgan Hojar ona o'zini cho'risi Hojarni Ibrohim alayhisalomga hadiya qildi va Ibrohim alayhisalom Hojarga uylandi. Ibrohim alayhisalomga Sora ona Hojarni o'zi hadiya qilganiga qaramasdan ayollarga bor xususiyat, ayollarda bor bo'lgan xususiyat rashk qildi. Hattoki men bilan Hojarni bir yerda qo'ymang deb talab qildi. O'rinda Sora Hojarni yomon ko'rdi, unga yomonlik qilmoqchi bo'ldi, joniga qasd qildi degan bir xil bir rivoyati sahih bo'lmagan ma'lumotlar bor. Rashk o'rni bor, lekin mana shu aytilayotgan ishlar yo'q. Imom Buxoriyda man Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytadi, Sora Hojarni bosgan izlarini ko'rmasligi uchun Hojar etagi uzun nitoq ko'ylak kiyib yurishini talab qilardi. Ya'ni rashk qilishligi shu darajada ediki, Ibrohim alayhisalomning oldiga bosib kelgan qadamini izini ham ko'rishni nima qilmasdi, xohlamasdi. Mana shu narsaga erkaklar e'tibor berish kerak bo'ladi. Agar mana shunday bir holatdagilar bo'lsa ichimizda. Alloh taolo Ibrohim alayhisalomni Ismoildan aslantirdi. Hojar ona Ismoil alayhisalomni tug'di. Va Alloh taolo tomonidan Ibrohim alayhisalom 85 ga kirganda ko'rgan bitta farzandi Ismoilni onasi bilan Makka degan, Bakka degan vodiyga tashlab kelishligida vahiysi nozil bo'ldi. Va Ibrohim allazi vaffa dedik mana Qur'onda oyatini o'qib. U shunday Ibrohim ediki vafo qilgan edi. Alloh taolo qanday buyruq bergan bo'lsa, vafo qildi Ibrohim alayhisalom. O'zini o'tga uloqtirayotganda vafo qildi. Oilangni olib tashlab kelasan Makka deganda, Makkaga deganda vafo qildi. Ibrohim alayhisalom safar qilganda ana shu hamma anbiyolar minadigan Buroq degan otni minib safar qilar edi. Shuning uchun mashaqqat, vaqt degan muammo payg'ambar uchun bo'lgan emas safar qilganlarida. Lekin biror kishi bilan safar qilsa, har birta payg'ambar oddiy odamdek safar qilar edi. Hojar va Ismoil bilan birga safar qilganligi uchun Makkaga qarab oddiy odamdek yo'lga chiqishdi. Keyinchalik Ibrohim alayhisalom mana Ismoil alayhisalomni ziyoratiga chiqqanda ana shu Buroq otini minib keladigan bo'ldi. Ibrohim alayhisalom Hojar onani va Ismoilni tog'lar orasidagi na odam, na hayvon, na suv hech narsa bo'lmagan Bakka vodiysiga tashlab kelishiga qasd qildi va yetib kelishdi. O'tkizdi va orqasini qarab jo'nab qoldi. Hocalarını düşünmedi. İbrahim ne adam, ne hayvan, ne su, hiç nasıl bombayken çocuğa biz teşekkür etsin mi? İbrahim Aleyhisselam cevap vermedi. Hocalar ona onu yumuşatış için köyünü ahir bir yerde ölüp kalamaz o kasiyet. Neme ki suyanış bol yaptı bir yerde. İyilege suyanış bol yaptı mı? Yani siz bilen, biz bilen kalsayız, biz tırık olamız. Yok ki avukatımız köprü bu kendilerine olardı, tırık olardık. Eğer siz taşap geçseyiz, avukatımız tırık yapmasa, sizden avukatan bulmasa, ölüp kalamız dedi. Avukat bilen İbrahim Aleyhisselam'ın yüzü yanlış bulmuyor mu? Kareliydi biz nimalar geçen bir şey yaptık hayatta. Nimalar geçen bir şey yaptık. İbrahim Aleyhisselam hiç ikilenmezden kete olur. Şunda Hacar ana eğlenip peygamberliğini biler herhalde. Şimdi bir çıvalı gapta aytdi ki, bu gap, bu söz ayollarga emas, avvalambor erkaklarga dars bo'ladigan söz bo'ldi. Allohu amaraka bi hada. Yo dedi, Alloh buyurdi shu ishni dedi. İbrahim aleyhisselam hada javob berdi. Hoja nima dedi? Idan lan yuzayana. Unda Alloh zoyi qilmaydigan bizni. Shart oqay qarab qoldi. İbrahim aleyhisselam ketaverdi, Hacar ana kalaverdi. Kime kuvveti yeterli bu gapta eşlikke? Bir kişi Allah Ta'ala'da büyürünü kılarken kendahal bu kalışlıktan, musibet yetişlikten, kesel bu kalışlıktan korkmazsın. Madem ki Allah Ta'ala'da büyürünü becerişlikle kayıp durarken mi? Yardımsız kim? Allah buladı. Bu ayol kişi erkeğlerde ders bulabilen sözler. Allah onda bizi zayi kılmasak. Siz tavakkal kılıp Allah'a razı kılabiyen bir şey olur olayım da Allah da olanıma degen فَاِنَّ مَنْ جَحَدَ ف۪ينَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُنَنَا Kaysi bir bende bizi razı kılıçlı yoluya kadem basarken elbette biz bizi razı kıladigen yollarga onu nima qilib qo'yamiz? Hidayet qilib qo'yamiz, boshlab qo'yamiz deydi. Demek yol bitmezken yollar deyapti Allah da Allah. Allah'a da razı kılaman da birinci kademde basın. Allah Ta'ala özü yollar koyadı, özü örgatadı. Fattakullaha ve yuallimukum Allah demedi mi parvardiyarımız? Sizler takva kılıyorlar, özünü örgatana hamiyatı demedi mi? Müslüman adamda en katlı işlenge nasıl bu parvardiyarı bol işleyi gerek. Pulu, dünyası, tanışmaları, obro uçurmaz. Hali göremez, İsmail Aleyhisselam ona deydi. Hatta özü dedi, bak sıfat işlenmeydi. Parvardiyarın bir sebe oladı bu nasıl deydi. İbrahim Aleyhisselam tavakkülçüyle ustazı bu geldi. Çünkü hakiki Müslüman ayollar evlerini cöneti yatıp üylerden sahabiler, tabiiler, ayolları ve falancının balası tırışılıkı çıkıp getirken de köşeye. Biz bu dünyada ısır soğuğu ya aşırı toplu geçiriyemiz. Lekin cehennemde la otuge bir lahzayan çıdamıyımız. Bizge halal pul akkerin. Eğer haram ağırlaştırabiyon basız akkermeyi koruyun. Çıdayımız değişken. O salak salıkınlarda ayolların sözünü kareli yok. Bizgeler de karelik. Spiske verilerde. Üçbayette sahabalarda ayollarını esleyemiz kapına. Ular kanaka ayollar bu kendikinde halas giyen paytamızı özümüzü kimlikimize bu öyle koyuyorduk. Ular sahabalarda ayollarıydı ular. Bunlar bizler ayollarımız. Özümüzge mas. Hacar ananı hali getip var verelik. İzen len yudayyan Allah. Allah demeyi onu bizim makamasakken taşak koymasakken. Huttu Marahana nereye kadar turut diyor. Kör satıp koyuldu. İbrahim ketkenden kendisine arasan degende körü kolu buna üşap görgende işendi. Nemek işendi? Rabbisine nasiye vadesi geldi. Sahabiyle çönteydeki nakbulu işengenden köre parverdikar onun nasiye vadesi köprü aşan işgeneken. Hacer ana İsmail Aleyhisselam'da bana emzili balasını aldı diye kayttı. Bir müddet duruştu, suutu geldi, yemahtu geldi. İsmail Aleyhisselam bana şu emzili balı yığılaştı başladı. Ayol kişi yig'lagan bolasini holi hech qachon toqat qila olmaydi. Bakka, hech qanday vodi yo'q. Mana endi tavakkal qildi, nima qildi? Qoldi. Bitta odam o'tib qolar. U karvon yo'li edi u. Ana shu yamanlik savdogarlarda Shomga ketishdagi yo'l edi, Bakka vodiysi edi. O'tib qolar. Bir gap bo'lar, yo bir gap bo'lar demagan. Allohda aytgani bo'ladi deyishgan. Alloh taoloning va'dasiga ishongan va man yatavakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga suyansa, Allohga o'zini g'amini topshirsa, bu bandaning ishi Allohning zimmasida degan oyatga mo ikkita ko'zini ko'rib turganiga qanday ishongan bo'lsa, shunday ishongan ular. Biz bilan ularning farqi shunda. O'shuning uchun ularning duosi shart shart ijobat bo'lavergan. Endi hojar ona payg'ambar bo'lmasdan turib Allohga shunaqa tavakkal qildimi, mukofoti ko'ring qana bo'ldi. Bolasi yig'ladi. Suv qidirdi, yemoqni qidirdi, yaqinroq bo'lgan, bolasining turgan joyiga yaqinroq bo'lgan tevarakka chiqdi. Ati nima deyapti? Safo edi. Yugurib chiqdi, uyoq-buyoqni qaradi. Hech narsa yo'q. Bolasini oldiga qaytib bordi. Nandaroqdagi uzoqroq bo'lgan masofaga bordi. Nima deyapti? Marva edi. 7 marta borib keldi. Endi e'tibor beraylik. Allohga tavakkal qilib qo'ydim, beradi endi o'tirmayapti. Nima qilyapti? Ha, ana, yashaylar. Allah berse bolar adattırıp çöntekki kol savalıp yatıp olmamaydı akalar. Müslümandan ne kılış gerek? Torunu yayıp boş gerek benimizge bağlıkçı. Kendine de iş gerek? Şuna kadar çıkmadı mı deme yazmadı. Çıktı mı? Siz sabah bolasız halas. Peki hareket kılmasından beri boş gerek kadın parvalı diyoruz. Lekin Allah da Allah sabah boluşunuzu hal yaptı. Hidayet Allah'dan da yatır olur muydu? Torun mulahazaktı bazı buralarımız. Ben de birinci kadem taşıyacak kere Allah'tan mani karaptırım. Bir kadem taşıyasa Allah da iki kadem taşıyman dedi. Ben de mentalına karap yürse ben yürünemem dedi. Sonra onu yakış görüp olamam benden dedi. Kör adıyan közüyem özüm olamam. Yapır adıyan tılı üşüyüyen kolayam özüm olamam dedi. Hazırlarına sabah tık koydu. Yetti meti barık geliyordu da kulağı gibi avaz eşitildi. Merhaba geyipken de. Cim dedi. Cim. Hiç kim yok yani da. Kim geldi yaptı bu yaptı? Özü geldi yaptı. Cim, cim. Su da avaz eşitirdi. Barı karadı. Ana şu emizini yığla götken İsmail'de ayağıntaydan su atıp çıkıştı başlarına. Allah da Allah vahiy kıldı. Cebrail aleyhisselam kanatını üçünü tekizdi. İbrahim İsmail'de ayağıntaydı. Şuradan bulağı atılıp çıktı. Mükafatı tutturdu mu Allah da Allah? Bir gün ötkendir, yarım ötkendir, ötkendir. Lekin Allah icabat kıldı mı? Neme ki bulardı, kıyan duası icabat buldu, neme ki bulardı soru gelsen sırası Allah böyle yaptı, biz kişi olsun hükümeti yaptı. Allah şu kemçiliğin özünde Allah hikmetliğimizi sıkılıyoruz. Çıkıp gitmeydi şu dua bile. Dua ne mi? Parvardigardan soraş. Dua ne mi? Onu çıkarıp taşaş. Allah bizi zayi kimiydi dedi, öyleme yaptı yemişine sen hacalana. Çünkü mükafatın mı oldu? Darvar geldi mi? Suda köpeği çıkıp gelirken körüp, köpeği içti başladı. Şekesini şimdi sumladı da zem, zem yani sekin, sekin de durup tohtatıp koydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih hadisler de geldi. İsmail'de anasına Allah rahmet kısın. Eğer suda tohtatıp koymayanı da darya bolu akardı dedi. Yani suya boyan hırsıdan yayılıp durup yani olan bir komedeye maksatlar ne kaldı? Suda boyu sündürüp koymadı mı Hacer anaya? Öşü zem tohtadı o da, tohtap kaldı öşü harakta. Zemzem, bana hacge var yanlar, köpçülüğü var bir yada, içtiler ha. Bir yada zemzem içmeyi adam da özüyor. Materyalini sıkıp gördüler mi? Anakeler, Allah'a tavakkül kılgen bandasını, Allah'a tavakkül kılgen el, ne kalkanlı ne kalkanın gamını yerdiydi. O mehmetini kıladı, ketmanı çapadı, maşinasını inadı, dükkanını açıp koyadı, lakin neticene makamıydı. Ana, mu'minni xotirjam hayotini siri. Bu ilohiy mo'jizadan ikkalasi ichishdi, omon qolishdi. Hali atrofda hech kim yo'q edi. Mana Zamzam suvi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida keladi. Ovqat yeyman degan odam uchun ovqat o'rnida qonni to'yg'izadi. Ma'nosi chanqagan odamga issa chanqoqni qoldiradi, kasal odam issa nima bo'ladi? Hacga borganlar yaxshi bilasizlar, suv ichib qonni yo'qotganini bilmaysiz. Shunday emasmi? Vodoprovod suvdan ikki stakan ichib qo'ygan odam, qonni og'riydigan odam borib ichgan, yotib olib. Lekin nima bo'lmagan? Bu mo'jiza emasmi bu? Bitta ayol kishiga payg'ambar emas u ayol. Oddiy bir zaifa ayol, lekin Allohga tavakkul qilgan uchun nima qildi? Zoya qilmadimi? Nima deganida? Alloh bizni zoya qilmaydi deganmidi? Zoya qildimi? Endi ana shu Bakka degan vodiyda suv paydo bo'lgandan keyin qushlar kelishni boshladi. Ana shu vaqtda mana arablarda asl vatani Yaman hisoblanadi. Asli arablarda vatani Yaman hisoblanadi. juda katta arab qabilalari Yamanda yashar edi. Yamandagi suv to'g'oni yorilib ketadi, damba deymizmi biz? Suv yo'q bo'lib qolganligidan ana shu joyda yashayotgan arablar suv qidirib arab jazirasiga bo'lib tarqagan bo'ladi. Ularning qatorida Jurhum qabilasi ham arab jazirasida suv qidirib yurgan bo'ladi. Jurhum savdogar xalq bo'lganligi uchun Yamandan Shomga tijorat karvoni bilan borib kelganligi uchun Bakka vodiysidan o'tadigan yo'lni bilishardi. Ana shu Bakkaga yaqinlashganda vodiyning ustida qushlar uchayotganligini ko'rishdi. Buni bir sababi bor dedi-da, xabar olib kelishga odam jo'natishdi. Suv borligini xabar keldi. Kelsa, emizikli bola bilan ayol kishi o'tiribdi. Jurhum qabilasi juda katta qabila bo'lgan. Kelib turib so'rashadi. Suv sizikimi deyishadi. Bu yerda suv bo'lmasa deb o'zi. Meniki dedi. Ichishlikka ruxsat berasizmi dedi. Hozir buni sirini ham aytamiz nimaga bular ruxsat so'raganligini. U zamonlarda bilamiz, odamlar qattiq qo'l bo'lgan, berahim bo'lgan, shafqatsiz bo'lgan va hokazo. Nimaga ularni Alloh so'raydigan qilib qo'yganligini hozir gaplashamiz. Haq, agar haqqini to'lasanglar ichoringlar dedi. Quruq joydan bitta shahar yoki qishloq paydo bo'lsa, shu qishloq yoki shaharni malikasiga aylantirib qo'ymadimi hojaromani? Loyiqmidi? Loyiqmidi. Chunki g'am qilmaganida, nima bo'lar ekan demaganimiz bizga o'xshaydi. Allohda aytgani bo'ladi. Allohni buyurib, Alloh rozi bo'ladimi shu ishni qilsam? Tamom. Bir kunda o'zida bitta shaharni malikasiga aylanib qoldi. Suvni bermasa Jurhum qabilasi mana olijanob mag'rur qavmida. Unga tunab ketishlikdi, qaroqchilik qilishlikdi, yo'tursa qilishlikdi bular yomon ko'rishardi. Mana Ismoil alayhisalom katta bo'lib mana shu Jurhum qabilasiga aralashib yashadi. Ular bilan mana yoshligini o'tkizdi, uylandi, ulardan nutqni o'rgandi. Hattoki arab tilida fasohat bilan so'zlashlikda Ismoil alayhisalom eng chiroyli notiq bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda tildagi fasohiyati ham mana shu bobolari bo'lgan Ismoil alayhisalomdan hisoblanadi. Ismoil mana shu yerga kichik bir tarixga bir aniqlik kiritib qo'yamiz. Ismoil alayhisalom Jurhum qabilasiga aralash kucha bo'lgan davrdagi arablar arab ariba deyiladi. Ya'ni aralashmagan boshqa xalqlarga sob arablar deyiladi. Endi Ismoil alayhisalomdan keyingi arablar arab musta'riba, ya'ni boshqa xalqlar bilan nima bo'lgan? Aralashgan deyiladi. Mana butun boshli qabila 500 tadir, 2000 tadir, 10000 tadir kelib, bitta zaifa ayoldan suvni nima qilyapti? Aka turib jil, biz mashada yashaymiz desa, qo'lidan kelamidi? Kelarini. Himoya qila olamadi hojaron o'zi. Yo'q. Endi nimaga ular qalbi mehribon bo'lib qoldi bunga? Hojar ona xobdi Parvardigoriga tavakkal qilib suvli bo'ldi. Endi himoyasi Himoyasini kim ta'minladi? Ibrohim alayhisalom. Ibrohim alayhisalom 85 ga kelganda topgan bitta bolasini qo'yib ketyatib yig'layapti Robbisiga. Alloh sinayapti Ibrohim alayhisalomni. Qani, bolani berdim. Nima qilasan? Menmi qalbingda birinchi o'rinda yoki bolangmi? Oborib tashab kelishing, tashab ketyapti. Endi tashab ketib turib, Allohning buyrug'ini bajarib turib, xizmatini haqqini so'rayapti. Nima deyapti? Astag'firilla, Robbana inni askamtu min zurriyati biwadin ghayri dhar'in 'inda baytikal muharram. Parvardigoro, men zurriyatimdan bittasini, zurriyatimdan seni muqaddas bo'lgan uyingni oldiga qo'yib ketyapman dedi. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim. Qarang, nima deb so'rayapti? Parvardigor, bolani qo'yib ketyapman oilani. Endi odamlarning qalbini yumshoq qilgin deyapti. Demak sir nimada ekan? Bu duoda ikkita narsa bor. Hali hech kim yo'q u yerda. Bu duo bilan odamlar kelsin deyapti. E'tibor beringlar, primar bo'lmayapti bu narsa. Bitta duo bilan ikkita narsani so'rayapti. Odamlarning qalbini yumshoq qil degani, odamlar avval kelsin deganimi? Biz shunaqa duo qila olamizmi? Yo biz aytayotgan safar rangini ham bilamiz bizga kerak narsani. Yilini ham bilamiz, qadamligini ham, hamma yoqda suvini yoki uchastkasini ham bilamiz sotugini. Biz aniq bilamiz bizga nima kerakligini. Bular bilmagan ekan o'ziga nima kerakligini. Robbisi bilishini bilgan ekan ular. Urug'imdan bittasini tashlab ketyapman shu yerga, odamlarning qalbini mehribon qilgin. Bu shaharda tinchlik omonlik shahri qilgan va shahar ahlini xilma-xil mevalar bilan nima qilgan? Rislantirgin dedi. O'shuning uchun Jurg'um qabilasi kelib turib, nima deyapti ayol kishidan? Suvdan ichsa ma'lumi demayaptimi? Nima bo'lar ekan endi? Bo'rim o'ri bordir, ilon chayon bordir, qaroqchilar bordir, nima bo'lar ekan demayapti. Parvardigor, men senga aytgan ishni qildim. Seni buyrug'ingga itoat etdim. Qiyin bo'lsa ham qildim. Endi o'zing saqla endi ularni. Bolangizni maktabga jo'natyapti, katta yo'ldan o'tishi bor. Uzoq tijoratga akasi o'kasi ketyapti. Riskovat qilyapsiz, ma'lum bir molingizni yo'lga chiqarib. Chiqarib yubordingiz, sabab qildingiz qo'ldan kelgancha. Endi g'am qilmang yo'g'ini. Parvardigor, men qo'limdan kelganicha ishonchli odamga berdim pulni. Kerak tavada aytdim vaqtida. Mol aqlim yetganicha ish qildim, endi natijasi kimning qo'lida? Tavakkal degandan keyin birodarlar g'am qilib bo'lmaydi. Nima bo'ldi kim bolam? Shu mashina yo'ldan o'tib oldimi kelsanmi degan gap ketmaydi, u tavakkal bo'lmaydi. Tavakkal degani chiqarib tashlash ma'nosi degani. Rasulullohga salovat aytaylik. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Qaytaringlar. Demak tushundik. Nimaga qavm kelib nima qildi? Ruxsat so'radi. Mana endi savol tug'ilyapti. Seni muqaddas uyingni oldida zurriyotimdan bittasini qo'yib ketyapman. Kaba bormi o'sha paytda? Ikki xil rivoyat bor bu o'rinda. Birinchisida Ibrohim alayhisalomga bildirilganida Kaba nomi, ikkinchi rivoyatda Ka'batulloh Shis ibn Adam qurgan uyni asoslari, fundamentlari bor edi degan rivoyat bor. Ikkalasi ham sahih. Ana shu qavoid, ana shu asos fundament ustiga Ibrohim bilan Ismoil alayhisalom qilishgan uy qurgan. Alloh taolo mana Oli Imron surasida aytadi: "Inna awwala baytin wud'a lin-nasi allazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin." Insonlar ibodat qilishliklari uchun qurilgan uyning eng birinchisi muborak Bakka vodiysida. Makka emas, Bakka vodiysida. Olimlar uchun hidoyat bo'lgan joyda qurildi deyildi. Demak, Ibrohim alayhisalomgacha Shis ibn Adam qurgan bu Ka'batullohni. To'fon bo'lganda Nuh alayhisalom davrida rivoyatlar bor, farishtalar osmonga ko'tarilib chiqib ketdi. Baytul Ma'mur. Hadislar bor. Baytul Ma'murni har kuni 70 mingta farishta ziyorat qiladi, Ka'batullohni qoq ustida turadi. Hali bir marta kirgan farishta ikki marta kirish imkonini topa olmagan deyiladi. Qancha vaqt o'tdi? Alloh biladi. Va qancha farishta keldi? Alloh biladi. Astag'fir billah. Robbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram. Robbana liyuqimus solah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Parvardigora, men zurriyatimdan seni hech qanday ekin-tikin bo'lmagan joyga, pokiza bo'lgan, muqaddas bo'lgan uyingni oldiga qo'yib ketyapman. Nima uchun? Namoz o'qishliklari uchun. Shart ko'ring. Yeb ichib yotsa mazza qilsin uchun emas. Namoz o'qish uchun. Parvardigora odamlarni qalbini ularga yumshoq qilgan va xilma-xil mevalarni islantirgan, shoyat shukr keltiruvchi bo'lsa. Hajga borgan birodarlarimiz, qaysi faslda bormang, ana shu meva-sevani hammasini ko'rdinglarmi? Makkada biror bir dehqonchilik ekin tikin bo'ladimi? Qayoqdan kelyapti? Biz hozir bu 20-21 asrda yashab, mashina samolyot olib boryapti deymiz. Ha, bu mashina samolyot bo'lmaganda ham bu narsalar bu yerda bo'lmagan, bor bo'lgan. Nimaning sharofati? Ibrohim alayhisalomning tavakkulini va duosini sharofati. Kunlar o'tdi. Ismoil alayhisalom Jurg'um orasi ulug' edi. Ibrohim alayhisalom bir, ikki yoki bir necha marta yiliga ziyorat qilib ketar edi. Ana shu ziyoratlarning birida bir buyuk ish sodir bo'ldi. Makkani tashqasiga kelib dam olayotgan paytida Ibrohim alayhisalom tush ko'rdi. Tushida o'g'lini so'yayotganligini ko'rdi. Bu shunda imtihon ediki, inson bolasini hech qaysisiga bunaqa sinov kelmagan. Har bitta odam tish og'risa dunyodagi eng katta og'riq tish deydi. Bir odamda farzandi o'tsa eng katta musibat shu deydi. Bir odam moli dunyosidan ayrilsa, har bitta odam o'zini dardini, musibatini buyuk musibat deb biladi. Shunday emasmi? Lekin Ibrohim alayhissalomning boshiga kelgan bu ishni Alloh taolo aytibdi: "Inna hada lahuval balaul mubin." Mana shu ish deydi. Ochiq balo edi deb kim aytibdi? Ibrohim alayhissalom degan bu imtihon qaytib odam bolasiga, undan burun ham, undan keyin ham kelgani yo'q. Shuncha Alloh aytibdi: "Va Ibrohim allazi vaffa." U vafo qilgan Ibrohim edi deyapti. U javob beradi gapiga deyapti. Ibrohim alayhissalom tushiga shayton kirmasligini yaxshi bilar edi. Payg'ambarlar tushi Alloh tomonidan buyruq ekanligini yaxshi bilar edi va mana shu buyruqni bajarishlikka ikkilanmasdan, taraddudlanmasdan kirdi. Hozir bir yarim soat bo'lib qoldi vaqtimiz. Sal bir qimillab olsanglar, mo ko'zi qovoq aralashgan ekan birodarlar, nasiyaga so'rab qolishdi. Sal bir qimillab olaylik-da. Sallu ala rasulillah. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad va ala sayyidina Muhammad. O'sha derazalarni ham ochib olsanglar yaxshi bo'ladi. Bugun ana shu xufton namozidan bir 5-10 daqiqa sal o'tkazib bora gapiramiz, shunga o'zingizlarda tayyorlab o'tirasizlar. Toki ana shu vaqt tiqilib qolib turib, haligi tahoratga bir chiqish kerak bo'lsa, bemalol birodarlar. Men ham soatga qarab bo'g'ilmayman. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara. Farzandi sa'yga yetganda deydi. Sa'y bu ana shu otani yoniga kirib qo'ygan payti. Yani bolg'ana berdi, siz bolg'ana bergan, kulishlar berdi, siz kulishlar bergan, ya'ni bir korizga yarab qolgan payti. Haligi 10 yoshargacha, 9 yoshargacha sablagansiz, yedirgansiz, yana nima qilyapti bitta-bitta? Qaytayotgan payti 19 yoki 11 yoshi. Yana u nechtada o'g'li Ibrohim alayhissalomga aytib qo'ydi? 20 yoshdan o'g'il ko'rayotgandi. 85 ga kirganda bir dona bola ko'rdimi? Bu qanaqa bola bo'lish kerak edi? Alloh taolo so'y degan buyruqni ishora qildi Alloh taolo. Vahiy qilib ochiq Jabroil alayhissalomga tushmadi, ishora qildi. Lekin Ibrohim alayhissalomga shuni ham o'zi kifoya qildi. Qaysinimiz qila olamiz? Agar mo'lini mulkini Allohga yo'l sadaqa qilib desa, kim qila oladi? Farzandini olib chiqib so'y desa, kim qila oladi buni? Kishini iymoniga qarab imtihon tushiradi. Shunday bir so'zlar bor islomda. Iymoniga qarab imtihon keladi. Demak, Ibrohim alayhissalomning iymoni inna Ibrohima kana umma. Ibrohim bitta o'z ummatida deydi. Bitta o'zi bo'lgan, ummat bo'lgan. Demak, imtihonda ham qanaqasi kelgan? Eng og'ri kelgan. Shuning uchun biz vahima qilmaylik. Bizga Alloh o'lingni so'y, moli dunyoni xudoga sadaqa qilib demaydi, chunki biz qator amalimiz bor birodarlar. La yukallifullohu nafsan illa wusaha. Alloh insonni toqati ko'tarmaydigan narsaga hech qachon buyurgan emas, taklif qilgan emas. Biz shu 5 vaqt namoz o'qimasak ham katta gap. Ko'zimiz o'tib ketyapti turib, yerga ovozi ham katta gap. Demak, bizni imonimizni imtihonda, kelajak imtihondan bilsak bo'ladi kimligimizni. Narximizni birodarlar. Ibrohim alayhissalom o'g'liga keldi oldiga, aytdi: "Ey o'g'ilcham", dedi, "men sizni tushimda so'yayotganligimni ko'rdim. Nima deysiz shunga?" dedi. Sho'rinichi mulohaza bor. Ha, nimaga maslahat solyapsiz? Otasi masidi-yu. Ha, uxlayotganda kelib turib shunday so'yib qo'ysa, Allohning buyrug'ini bajargan bo'larmidi? Ish pishamidi? Ya'ni kimdan so'rayapti? Imtihonni ko'ryapmizmi birodarlar? Biz hozir bir kayfiyatimiz shoxshakilik, tabassum qilib o'tiribmiz-ku, jinday bir mulohaza qiladigan bo'lsa, yig'laydigan narsa bu. Tasavvur qiling, yaxshi ko'rgan bolangizga Alloh sizga shunday buyruq bersa-ki, so'yasan bolangni. Beruvor demayapti, ehtimol yashab ketar bir yerda. Tashakkur demayapti, ersal omon qolib. Qo'ling bilan so'y deyapti Alloh. Kim ko'tara oladi buni? Kishini iymoniga qarab imtihon kelmaydimi? Agar tijoratingizda yolg'on gapirmasdan savdo qilishlik shart kelayotgan bo'lsa, demak toqatingiz ko'tarar ekan Alloh shuni qo'yyapti. Qani? Olchi demasiding. Besh mahal namozga chidamasiding, gapirib qolding. Bu iymon shunaqa ekanki, musulmonda da Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, iymoni bugungi holati kechagi holatidan yaxshi bo'lishi kerak. Ertangi holati bugungisidan yaxshi bo'lishi kerak. Nima bo'lib turish kerak? Namoz o'qishlik musibat edi, qiyin edi, mustahab qilishlik. Ha, Xudo shukr namoz o'qilgan bo'lib qoldingiz. Nafs ko'nikdi, bu yerda to'xtalmaydi, yana bir qadam bosiladi. Kechasi turib namoz o'qishga odatlash kerak. Unga ham o'rgatdingiz. Unga ham ko'nikdi. Endi imtihon emas u. Organizm nima oldi? Ko'rib oldi. Ko'zni tinchni o'rgandingiz. Keyingisiga o'tish kerak, musulmon odam turmaslik kerak joyida. Shuning uchun Rasululloh aytdi, mo'minni bugungi kuni kechagidagi bo'lmasligi kerak. Va ertangi kuni bugungidagi bo'lmasligi kerak. Nimaga maslahat qildi? Xulosa shuki birodarlar, musulmon ota savob qilishlikda farzandini ham sherik bo'lishini xohlayapti. Buyruq kimga buyurilgan edi? Ibrohim alayhisalomga buyurilgan edi. Ya'ni men shu ishni qilmoqchiman. Savobga sherik bo'lasizmi deyapti. Qola ya abatif alma tu'mar. Satajiduni inshaalloh minas sobirin. Parvardigor Allohning marhamati bo'lsin bu kishilarga. Otajon dedi, buyurilgan ishni qiling dedi. Inshaalloh meni sobirlardan topasiz dedi. O'zida bor bo'lgan sifat, sabr degan sifatni men gapga tushib beraman demayapti, nima deyapti? Alloh xolasa sabr ekanligini ko'rasiz deyapti. Biz aniq bilamiz, uyda turib qab beraman senga. Bu javob men. Men aytdim, nasib bo'ladi, bo'ladi. U cho'ntagidagi puli, bilagidagi quvvatiga emas, o'zida bor bo'lgan sabr degan sifatni ham Alloh bermasa bo'lmaydi. Inshaalloh meni sabrligimni ko'rasiz demadimi? Mana shu kalimada ulamolar aytadi, Alloh bilan bo'lgan odobni mukammal cho'qqisi ko'rinishi bor deyiladi. Hatto inson o'zidagi sabr degan sifatni kimga nisbatlayapti? Alloh bermasa biz bitta tupurgimizni ham yuta olmaymiz akalar. Shunday emasmi? Tupurgimizni yuta olmaymiz. Endi nimalarga suyanib, nimalarga ishonib, nimalarda g'am qilib yashayapmiz? Aytdik, suhbatni boshida Alloh iymonni beribdi, olib qo'yishi ham mumkin ekanmi? Birodarlar shukr qilaylik iymonga. Ibrohim alayhisalom o'g'liga aytgani yo'q edi. Menga Jabroil vahiy qildi, olib keldi demadi. Tush ko'rdim dedi. Tushimda so'yayotganini ko'rdim dedi. Endi qarang. Bu sher bo'lgan Ibrohim alayhisalomda bolasi nima bo'ladi? Sher bo'ladi-da. Ey dada to'xtang. Ha bu ochi vahiy kelmabdi-yu. Ha bu tush ekan-da bir basara qolgan endi usta. Demagan ekan. To'xtang, bir Jabroil ochiq aniq vahiy olib kelsin, keyin gaplashaylik demagan ekan. Chunki otasi ikkilanmadimi? Bunaqa otani bolasi ham bo'lmaydi. O'shuning uchun ha qurib ketgurdi bolasi, unda bo'lsang, bunda bo'lsang deb bolalarimizni bir itob malomat qilayotgan paytimizda chichi insof qilaylik. Uch litrli bonkaga yong'oq bilan to'g'risangiz nima to'ladi? Yong'oq. Uch litr yong'oq bo'ladi. Qoqini tashlasangiz uch litr. Endi nimani tashlayapmiz biz bolalarimizni xalqumiga? Ruhoniyatiga. Nima bilan to'g'rizyapmiz? O'shuning uchun aytyapti sahobalar payg'ambarlari. Biz dunyoda sog'iga chidaymiz, lekin harom luqma olib kelmay, jahannamga chidamaymiz deyapti. Biz obosinglar bo'ldi. Shunday emasmi? Birodar haqqi u teshib chiqishligi subhanalloh, o'zi birodar haqqini yeyishdan, teshib chiqishdan qo'rqib deyilamiz. Shunday emasmi? Bat teshib chiqadi deymiz. O'sha teshib chiqmasin deb turib nima qilamiz? Birodar haqqini yemaymiz. Yo'q akalar, Allohdan qo'rqib turib yemaslik kerak emasmi birodar haqqini? Inson qanchalik ilmli, iymonli, taqvoli, bir ilm polvon bo'lmasin, g'ururlanmasin. Ilmiga, bu qo'lidagi narsaga suyanmasin, faqat Allohga suyansin. Insha Alloh desin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yahudiylar kelishdi. Ey Muhammad, sen payg'ambar bo'lsang, bizga 3 ta narsani ayt. Ashobul Kahf aytib ber nimaligini, Zulqarnayn aytib ber va ruh haqida aytib ber dedi. Rasululloh nima dedi? Ettaga kelinglar, ettaga beraman dedi. Nima bo'ldi? Vahiy to'xtab qoldimi? Nima demoq orqasidan? Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Alloh va zkur robbaka idza nasit. Esimizdan chiqarib qo'yamiz ekanda, chunki payg'ambarimizga aytayapti, esdan chiqarib qo'ysiz, zikr qiling deyapti. Demak, inson esdan chiqarib qo'yar ekan. Biror ishni qilmoqchi bo'lsangiz, ey Muhammad alayhisalom, ettaga manga qilaman demang. Agar Alloh xohlasa shunday bo'ladi deng. Parvardigoringizni zikr qiling agar esdan chiqarib qo'ysangiz dedi. Kishi doim zikrda bo'lishi kerak. Doim Allohga suyanishligi kerak. Ota-bola buyruqni bajarishi kerak. Ismoil alayhissalom. Mana shu narsalar sal odob bilan ishlasa yaxshi bo'ladi birodarlar. Buyruq Ibrohim alayhissalomga bo'lgan edi. Lekin buyruqni bajarishlikda o'g'lini Ismoilni ehtimomini qarang. Otajon dedi, meni so'yayotgan paytingizda ko'zimni yerga qarating dedi. Toki ko'zim ko'ziga tushib ketib, otalik mehri sizni meni so'yishingdan, Allohning buyrug'ini bajarishingdan to'sib qo'ymasin. Buyruq kimga bo'lgan edi? Ibrohimga ham, o'zi indamay turgani ham yetadi, o'zi demadi, demayapti. Parvardigoriga otasi osiy bo'lishligidan ehtiyot bo'lyapti. Yuzimni yerga qarating deyapti. Ko'zim ko'ziga tushib meni to'xtab qolmay so'yishingdan. Haqiqatan Ismoil alayhissalomni oyoq qo'lini bog'lab yerga yotqizdi. Yotqizdi va pishoqni tomog'iga qo'yib tortdi. Falamma aslama va tallahu lil jabin. Peshonasini yerga qo'ygandan keyin, pishoq tortgandan keyin kesmadi. Otajon qattiqroq bosing, shu diyabi dedi. Uchini sayin dedi. Saymadi. Akalar, o't kuydirmaydi. Pishoq kesmaydi. Biroq vahima qilib qo'rqsa, uni musibat sizga yetmaydi. Birovga yomonlikni ravo ko'rsa, Alloh xohlamasa bo'lmaydi. Abdulloh ibn Abbosda 10 yashar bolani payg'ambarimiz otni orqasiga uchrashtirib olib aytayapti. "Ey bolam," deyapti. "So'rasangiz Allohdan so'ring," deyapti. "Suyansangiz Allohdan sizga suyaning. Yordam so'rasangiz Allohga o'zingiz iltijo qiling," biling deydi. Butun ummat deydi. Sizga yomonlik qilaman deb jamlanib turgan bo'lsa, hech narsa qila olmaydi ular, agar Alloh xohlamagan bo'lsa. Va biling, butun ummat sizga yaxshilik qilaman deb tursa, xursand ham bo'lib ketmang deydi. Ko'nglimiz to'g'ib bo'lib ketadi-yu, biroq ikkita narsani va'da qilib qo'ysa. Rufiyatil aqlam va juffatis suhuf. Sizning hayotingizda bo'ladigan yaxshi yomon ishni yozgan qalam ko'tarildi, u varaqlar nima bo'ldi? Quridimi? Xo'p, qani iymonimiz unda bizi? Val qodari xayrihi va sharrihi minallohi ta'ala deymiz. 7 shartidan bittasi. Allohga, farishtalarga yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdan deymiz u. Sen bilan bo'lmaganimda shuna bo'lmasin deymiz. Yaxshi ham seni gapinga kirganim, yaxshi ham ana qilib qo'yganim, birodarlar, o'zimizga to'ngamayapmizmi bu narsani? Pichoq kesmaydi, o't kuydirmaydi. Enavola sarson bo'lib ko'chada qolmaydi agar Alloh xohlamasa. Hech kim xor qila olmaydi, hech kim aziz qila olmaydi agar Alloh xohlamasa. Falamma aslama va tallahu lil jabin. Uchovi taslim bo'lib musulmon bo'lgach deyapti Alloh. Endi nima ular musulmon emasmidi avval? Musulmon edi. Lekin mana shu ishdan keyin ularni imtihon qilishga hojat qolmadi. Bu jonini ayamayapti, bu bolasini ayamayapti. Demak, bundan ortiq imtihon bo'lmaydi. O'zini bolasini so'yishlik darajasiga boryaptimi, Parvardigorning roziligiga. Boshqa imtihonni kelyapti. O'shuning uchun pichoq kesmadi-yu. Kesganda nima bo'lardi? Go'sht bo'lardi, qon bo'lardi, suyak bo'lardi. Allohga buning kerak bo'lmadi. Allohga bu ikkala bandasidan taqvo kerak edi. Shuni bilmoqchi edi. Bandalar nima qildi ikkalasi? Zohir qilishdi. Ko'rsatishdi. Taslimni Alloh taolo ko'rdi bularda. Mukofotni qarang. Fanadaynahu an ya Ibrohim qad saddaqta ru'ya in va inna kazalika nazil muhsinin. Unga nido qilindi. Parvardigor nido qildi. Ey Ibrohim, tushingizni amalga oshirdingiz. Inna kazalika nazil muhsinin, inna hada lahu al bala'ul mubin. Biz muhsin bo'lgan bandalarimizni mana shunday mukofotlaymiz. Albatta bu Ibrohimni sinalgan mana shu imtihon ochiq balo edi deyapti Alloh. Shu balodan ham o'tdi. Endi boshqa bundan ortiq imtihon bo'lmaydi. O'zini qurbon qil deganda nima qildi? Bolangni so'yganda nima qildi? So'ydi. Tarixdagi eng katta imtihon, ochiq balo, buyuk sinov shu edi. Agar Alloh buyursa, moli dunyoni hammasini infoq qilib yubordi, kim qola olardi? Agar farzandini qurbon qildasa-chi? Agar bu bola 85 ta yilda ko'rilgan bitta bola bo'lsa-chi? Agar Alloh shu bolani qo'ling bilan so'y desa-chi, kim chidolardi bunga? Ibrohim Halilulloh chidadi. Ittahadalloh Ibrohim xolila dedi Alloh. Alloh Ibrohimni nima qildi? Do'st qilib tanlab oldi. Ibrohim Allohni do'stim degani yo'q. Alloh tanlab oldi. Xalilur Rahman. Qancha son-sanoqsiz odamlar kelib ketyapti, shundan bitta Ibrohim nima deyapti? Meni do'stim deyapti. Subhanalloh, Allohni do'sti. Shunga loyiq bo'lgan kishi. Yana bu buyruq qanaqa edi? Primol vahiy bilan keldimi? Nima bo'ldi? Ishora bo'ldi. Ishora bo'ldi. Demak, vahiy bo'lganini ham bajaradi. Chunki ishora bo'lganda bajaryaptimi? Men de bu tush ko'rib qolgan, bir dona ko'rgan bolamni so'yamanmi degani yo'q, birodar. Ibrohim o'tga tashlanganda vafo qildi. O'g'lini qurbon qilganda vafo qildi. Alloh shuni qurishda vafo qildi. Mol dunyosini vafo qildi. Ibrohim alayhissalom boy bo'lgan. Ba'zi rivoyatlarda endi Alloh alam qo'ylarini haydaydigan iti 12 mingta bo'lgan ekan. Iti qo'y emas. Har bittasini bo'ynida 5 kilolik tilladan halqa bo'lgan ekan, rivoyatlar bor ekan. Lekin nima bo'lganda ham qo'lida dunyosi ko'p bo'lgan. Bu dunyosi Allohga ibodat qilishidan nima qilmagan? Subhanalloh, qiyomatga borganda bir odam men pulim ko'p edi desa, Ibrohim alayhissalom, Sulaymon alayhissalom pesh qilinar ekan. Shuncha mi pulim ko'p edi? To'smoqdi-ku bu ibodatda. A men kasal edim desa Alloh taolo Ayyub alayhissalom pesh qilar ekan, 18 yil qurt yeganmidi badaningni. Shunda ham bir marta shifo berdi so'ramagan Ayyub alayhissalom. Hamda aytavergan. Otam chatag'idi desa, Ibrohim chalimadi oting. Bolam chatag'idi desa, Nuh chalimadi bo'ling, bola, qopirmadi oting. Ayolim chatag'idi desa, Lut alayhissalom ayoli pesh qilinar ekan. Kambag'al edim desa, Iso chali kambag'almi deng. Yaxtagidan boshqa shu narsasi bo'lmagan. Lekin Allohga ibodat qilishdan to'smagan. Hech kimga qiyomatda hech qanday bahona u payg'ambarlarga hayotdan qarasangiz, hammasi o'tdi bor inson tabaqasidan. Sahobalarga qarasangiz ham hamma tabaqasi bor. Demak, hech kimga Allohni huzuridan mo'minmaydi. Fanadaynahu bizibhin azim. Buyuk bir qurbonlikni unga fido qildik, berdik. Osmondan ovoz eshildi. Ibrohim alayhisalom qaradi, Jabroil bir qo'chqorni yetalab kelayotganligini ko'rdi. Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat qilinadi. Qo'chqor jannatda 40 yil boqilgan edi. Rangi oq edi, ko'zlari keng va shoxlari bor edi. Ibn Zabihayn ikkita qurbonlikni bolasi deyilganda Muhammad alayhissalom nazar tutiladi. Birinchi otasi Ismoil alayhissalom qurbonlik qilindi, qoldi. Abdulmuttolib o'g'li Abdulloh tanishi oxirga tug'iladigan bolani qurbonlik qilaman deb niyat qilib qo'ydi. Tug'ilganda bu fikrdan qatib 100 ta tuyani so'ydi. Ikkita otasi qurbonlikka atalyapti payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni. Ismoil alayhissalom Allohga mana shunday hadiya qurbonlik qilindi. Musulmonlar yilda bir hajga to'planib, Ka'batul atrofida qurbonlik qilishligining ma'nosi shuki Parvardigoro biz ana shu seni do'sting bo'lgan Ibrohimni yo'lidamiz. Ya'ni o'zini o'lim so'yishidan ham, seni rozi qilish yo'lida o'zini o'lim so'yishidan ham to'xtamagan banda Ibrohim yo'lidamiz. Parvardigoro, bizlarni Ibrohim alayhissalomning millatida yashashlikka muvaffaq qilding va ana shu millatda jonimizni olding degan ma'no bo'ladi. Parvardigoro, biz moli dunyomizni sarflab, o'zimizni jonlarimizni tavakkalga qo'yib, seni diydoring, seni parvardigoringni, parvardigoringga ziyoratga keldik degan ma'nomiz bo'ladi. Har bir odam hajga borib o'ziga kelgan san topib keladi. Shunday emasmi? Demak, insoniyat tarixidagi imtihonlarda, balolarda eng og'iri Ibrohim alayhissalomning boshiga tushdi. Uchala holatda ham Allohga tavakkul qildi. Bitta xotini Allohga tavakkal deb ketuvdi, Alloh saqladi zolim qo'lidan. Ikkinchi xotini Xob deb Makkada qoluvdi, Alloh taolo Makkani shahar qilib qo'ymadi. Ibrohim alayhissalom o'zi Allohga tavakkal qiluvdi. Ismoil alayhissalom Allohni buyruqiga labbay deydi, pishoq kesmadi, o't kuydirmadi. Birodarlar, biz Allohga bo'lgan suyanishimiz, Allohga bo'lgan ishonchimiz, Allohga bo'lgan e'timodimiz cho'ntagimizdagi bo'lgan pulga e'timoddan farqi bo'lishi kerak. Chunki hech kim Alloh izn bermasa, o'rnidan qimirlashga qodir emas. Suhbatimiz oxirida İbrahim Aleyhisselam'ın duasını kaytaramız hamamız. Ot kırığında hırnayken payetliğe. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah. Ve ni'mel vakil. Hasbunallah. Ve ni'mel vakil. Bizi işimiz Allah'ta kuruda ve ne kadar büyük zat. Bu oldu. Gham kalmasın kalpte şundan ki. Allah'ta etkeni bulandı. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa ismi ibadatik. Sallallahu ta'ala ala khayri khalqi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bi rahmatika.